Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Шубару, відаць было, як пакутліва думаў Шпакевіч. Давядзецца яшчэ адзін пажар распаліць, пераканаўшыся ў беспаспяховасці ўзарваць мост, нарэшце вырашыў той. Як так? Паціснуў плячамі Халадзілаў. Адказны за ўзрыў машыну ён адчуваў сябе ніякавата перад таварышам. «Дома самае лепшае бліць бензінам», – чамусьці кпліва сказаў Шпакевіч. «Ха! Чаго захацеў?» – пакруціў галавой Халадзілаў. Тады сваё падказаў Чубар. «На гэты мост хапіла б аднаго воза саломы». «А што?» – старшыня праўду кажа, ухапіўся за Чубараву прапанову Халадзілаў. Затуліўшы рот, Шпакевіч сціснуў рукой абедзве шчакі, пастаяў так – «Нікуды не дзенешся!» – скрозь пальцы буркнуў праз некі час Шпакевіч. «Давядзецца сапраўды цягаць на мост салому!» Чубар падаў голас. Па ўсім, што рабілі чырвонаармейцы, яму хацелася цяпер браць самы чынны ўдзел, каб ужо гэтым далучаць сябе да іх спраў. Схадзіць у белую гліну, пашукаць падводы, на якой можна прывезці салому. Але Шпакевіч махнуў рукой. «Ай, пакуль будзем шукаць падводы, невядома, што здарыцца за гэты час!» Яны пабралі на рукі рэчы і ўтрох рушылі да моста. Бо ў вёску сухая дарога была толькі па ім. Праз два пралёты спыніліся. Адсюль добра відаць быў пажар. Чырвона-чорнае полымя – жерла вялікую вёску. А белую гліну тым часам нібы абыходзілі ўсе. Надвячэрняя стоянасць, якая панавала ў прыродзе, стварала ўражанне ціхамірнасці і ўсталяванага спакою, якія, здавалася, не маглі парушыць ні гукі нядаўняга паветранага бою, ні шум пажару, што, нягледзячы на адлегласць, даносіўся сюды. Пасярэдзіне вуліцы стаяла рабая карова і махала з жывёльнай абыякавасцю доўгім хвастом, адганяючы назойлівую мышкару, якая роем вілася над ёй. Канцавыя белаглінаўскія хаты былі за 150 крокаў ад моста, але гароды па правы бок падыходзілі да самай лукавіны. На нечым гародзе стаялі жытнёвыя копы, звычайная з'ява, на сотках пажнуць хутчэй без каманды. Чубар паказаў на гарод. Дастаткова было адно кіўнуць у той бок галавой, каб чырвонаармейцы зразумелі ўсё. Па ржэўніку ўсе разам падышлі да коп, памацалі снапы. Шпакевіч ажно палушчыў адарваны каласок, пачаў смакаваць зярняты. Халадзілаў з Чубарам стаялі побач, чакалі. Але вось Шпакевіч выхапіў з капы сноп, важкі ў тоўстым перавясле. Гэта паслужыла камандай. Халадзілаў і Чубар кінуліся разбураць капу. Нарэшце Чубар, як самы дужы з выгляду, а можа і на самай справе набраў снапоў, узваліў на сябе і панёс да моста, трымаючы рукі, як рагачы ў гору. Шпакевіч і Халадзілаў рушылі следам. У іх ножкі былі меншыя, але таксама мелі вагу. Снапы шасталі, заглушалі нават крокі, таму ні Шпакевіч, які ішоў апошні, ні Халадзілаў, ні тым больш Чубар не пачулі, як на гародзе раптам пачаўся крык. Па мяжы, да коп, бегла расхрыстаная жанчына з трайніком у руках. Лямант яе ўсё мацнеў, неўзабаве Шпакевіч першы спыніўся, каб азірнуцца. Насцярожыўся і Халадзілаў. Ускіпелы выгляд жанчыны збянтэжыў чырвонаармейцаў. Яны пакідалі снапы на зямлю, адзін Чубар працягваў рухацца далей. Ён ужо таксама чуў за сабою лямант, але не азіраўся, нёс бярэмы да пералазу. Крык у ім чамусьці выклікаў зацятую злосць. Тады жанчына падскочыла да верамейкаўскага старшыні і цаўём трайніка піхнула ў спіну. Ад гэтага Чубар адразу страціў раўнавагу, снапы пападалі на ржэўнік. «А што ж гэта, Ірад, робіш?» Нарэшце разабраў Чубар словы. Жанчына як не заходзілася ў плачы. Вочы яе блішчалі шаленствам. Чубар убачыў іх і зразумеў, баба не будзе доўга думаць над тым, каб варсануць нават трайніком. На некі момант ён ажно разгубіўся, але хутка сабраўся, як не сваім голасам крыкнуў, спрабуючы збіць разгневаную жанчыну з панталыку. «Дурніца! Дурніца! Немцам на пірагі запасаеш!» Але на жанчыну лаянка не падзейнічала. Тая па-ранейшаму была натапыраная ўся. Чырвонаармейцы з вінаватым выглядам пазіралі то на жанчыну, якая бараніла свае снапы, то на Чубара, які ўласна заварыў усю гэтую кашу. Нарэшце Чубар пачаў адступацца. Гучна лаяўся з самымі брыдкімі словамі, якія даводзілася каму чуць. І зарагатаў даўно ўжо, можа, ад самага таго часу, як арганізоўвалі калгасы, не даводзілася яму сутыкацца з гэтакай з'явай. «Ірады вы! Ірады! Ірады!» Яна кінула на мяжу трайнік, села на калючы ржэўнік і загаласіла, абхапіўшы рукамі праставалосую галаву. «А што ж мае дзеці будуць есці?» «Ты зразумей!» – пачаў шчуваць Чубар. «Нам салома патрэбна!» І каб было больш пераканаўча, паказаў на чырвонаармейцаў. «Ім, во, для справы, для чырвонай арміі!» Жанчына не слухалася. «Ай, ай, а што ж гэта вы робіце? Што ж вы робіце?» Але голас яе паступова слабеў. Неўзабаве яна ўжо адно хісталася ды пакрыўджана ўсхліпала. Да Чубара нячутна падышоў Шпакевіч. «Хадзем адсюль!» гукнул ён. Жаночы лямант, мусіць, пачулі на вёсцы, прынамсі ў тых дварах, што былі бліжэй. Бо каля загарадзі раптам з'явіліся людзі, як належыць у ваенны час падлеткі ды бабы з малымі дзецьмі. Яны моўчкі, нібыта зачараваныя, назіралі за тым, што адбывалася на гародзе. У вачах, здавалася, не было ні асуджэння, ні спачування. Адна цікаўнасць. Па той бок пералаза таксама нехта паспеў апынуцца. Чубар пазнаў яшчэ здалёку, то быў кульгавы стары па прозвішчы Якушок, які меў звычку з раніцы да вечара сядзець на загавальні сваёй хаты і бачыць такім чынам, быць такім чынам сведкам усяго, што рабілася за цэлы дзень на ажыўленай дарозе. Кожны раз, як верамейкаўскаму старшыні выпадала ехаць праз белую гліну ў крутагор'е, яны віталіся. Стары таксама пазнаў Чубара, пачаў усміхацца лісліва, але нібыта адчуджана выскаляючы пакрышаныя зубы. «А я думаў, – сказаў ён, шастаючы вачамі па ўсіх трох, – што гэта вы, можа, з таго самалёта? А цяпер бачу ажно не. Дык гэта ж, здаецца, вы таварыш начальнік, га?» Ён спыніў позірк на Чубары. «Ага, значыцца, яшчэ тут, а наш калатос у эвакуацыю паехаў. Яшчэ на тым тыдні і сельсавецкі старшыня паехаў. Пабралі лепшых коней і патарахцелі кудысь забесяць. Ха, там яшчэ не страшна». Чубар спытаў, «Што гэта за баба такая?» «Наша тута, проста баба, але як я паглядзеў, дак можа каму і кішкі выпусціць!» Дурніца шалёная, смыкнуў шчакою Чубар. «А тута шалець можа хоць хто!» Засмяяўся, мусіць, задаволены ваяўнічасцю жанчыны стары. «А навошта вам салома?» Спытаў ён і адразу пачаў тлумачыць сабе. «Яно, канешне, людзям таксама паспаць трэба, бо лятае дзяражні, нават калі пасядзець доўга, дык адсырэеш, ага. А салома гарыць!» Ён даваў зразумець ім, што ведае пра ўсё. «Ага, так, так. Салома гарыць, вен бачыце, колькі гарыць яе», – стары паказаў рукой на пажар. «Нам па праўдзе вельмі патрэбна салома», – падаўся да старога Шпакевіч. «О, дык дзе ж яе ўзяць цяпер? У калгасе яшчэ амаль не жалі за вёскай, праўда, там ёсць копы, нават памалочаныя, аднак гэта, ой, далёка», – стары усміхнуўся. «Адна сукліда, пажалаво. Ага, дык яны і стаяць на гародзе, як прышчыкі на лбе ўсім лезуць у вочы». «Немцы не пашкадуюць», – сказаў яшчэ нястылы Чубар. «Ах, гэта паглядзець трэба», – нібыта не паверыў стары. «Яна ў нас баба такая, што і перад немцам з віламі пастаяць судолі яго, сваё адбароніць і не дасць каму не трэба. А як жа іначай, дзяцей у хаце поўная дзяруга, а мужыка забралі па першай набілізацыі, дак…» «Але як нам саломы раздабыць?» – пытаўся Шпакевіч, якому не цярпелася хутчэй скончыць справу з мостам. «Тады, можа, кароўнік раскрыць, раз трэба», – падказаў дзед. «А навошта?» «Мост ваш паліць будзем», – прызнаўся Шпакевіч. «Ай, дак яго лепей тады бабахнуць», – параіў спакойна дзед. «Не пячэ, дзед», – засмяяўся Халадзілаў. «Ха-ха, машынка не работае». «Не работае!» «Бач ты!» – пакруціў галавой стары. А можа, у цябе леташняя салома ёсць, спытаў Чубар. А не, узняў растапыраныя далоні стары. Спажылі ў гаспадарцы за тую зіму, нават трухі не засталося. Яно ж карова, цёлка. Але нібыта спахапіўся, што пачаў не пра тое. Ага, мост, кажаце, наш спаліць хочаце. Ага. Так паліце сабе, ён нам тут алічы не патрэбны. Я так калі можа на машынах ездзіць, так праўда. А нам, ён махнуў абедзвюма рукамі, мы і так цераз дзяражню знойдзем, дзе пераехаць. Знойдзем, далі Бог, знойдзем. Ты, от што, дзед, не даў гаварыць старому далей Чубар. Пакажаш, дзе ў вас салома ў полі, і пад воду запражэш, каня знойдзеш. Стары збянтэжана зірнуўся. Так, я ж не моглы, нават у калгасе не рабіў, а тута? У калгасе не рабіў, павысіў голас Чубар. А нам памагчы мусіш. Ой, як на мяне тады заявяць? Хто? Ці мала хто. Людзям жа рот не закрыеш. Скажуць, памагаў чырвонай арміі паліць мост. А немцы мяне заета да сценкі. Не хвалюся, усміхнуўся Чубар. Скажаш, прымусілі. Я з табой таксама пайду. Нарэшце стары зразумеў, што Чубар ад яго не адступіцца, унурыў галаву. Ага, вы мяня вядзіце тады пад ружжом па вёсцы, а? Каб усе бачылі. Чубар засмяяўся. Ладна, стары, пойдзеш пад вінтоўкай, сказаў ён, якушкой паглядзеў на чырвонаармейца. А вы мне сігнал падасцё адсюль, калі што раптам. Эх, нарабілі гармідару, пачухаў патыліцу халадзілаў. Гэта ўсё праз тваю машынку, сказаў нездаволены Шпакевіч. Чаму не праверыў зараней? Ай, дасюль жа працавала, бараніўся халадзілаў. Шпакевіч павёў позіркам па гародзе. Жанчына па-ранейшаму сядзела на ржэўніку, але ўжо, здаецца, не плакала. Шпакевічу шкада стала яе, ён падышоў, сказаў: «Даруйце нам». Тады жанчына ўзняла галаву і зноў пачала плакаць. «Я ведаю, што гэта не вы», гаварыла яна пра слёзы. «І гэта той Верамейковскі, а вы такія ж, як і мой. Мой таксама недзе вось так ваюе, а можа, галаву злажыў. Не, я на вас зло не помню. А таму Верамейковскаму». Крутагор'я немцы рухаліся па двух напрамках. Уздовж чыгункі на ўнечу па вялікай дарозе, што вяла праз мястэчка Бабіновіча да Паповай гары і далей абмінаючы такім чынам амаль усё лясное забяседдзе. 24-й матарызаваны корпус быў павернуты гітлераўскім камандаваннем з цэнтральнага напрамку і сумесна з другой танкавай групай, кінуты на разгром адыходзячых армій толькі што створанага Бранскага флоту. Хоць ініцыятыва дзеянняў па-ранейшаму заставалася за фашыстамі, але тэмпы прасоўвання войск пасля жорсткіх баёў на апошнім абараняльным рубяжы ў Беларусі сталі надзвычай марудныя. Замест 30 кілометраў, якія пераадольваліся раней, цяпер удавалася прайсці за суткі не больш як 6-7 кілометраў. Гэта было таксама прычынай, што амаль усе вёскі па левы бок беседзі яшчэ нямала часу заставаліся незанятымі ворагам, нават пасля таго, як пачаліся баі на наступным абараняльным рубяжы, што перасякаў вялікі тракт, які вёў з Тулы на Арол. Падпаліўшы на дзеражні драўляны мост, чырвонаармейцы сапёрнага ўзвода Шпакевіча Халадзілава разам з імі старшыня верамейкаўскага калгаса Радзівон Чубар рушалі ад белай гліны за Бесець. Карты, па якой можна было б арыентавацца, чырвонаармейцы не мелі, і дарогу даводзілася распытваць ад вёскі да вёскі. Да сваіх выйшлі ў размяшчэнні 258-й стралковай дывізіі, якая была накіравана на абараняльны рубеж з Арла. Рубеж складаўся з некалькіх ліній траншэй, кулямётных і артылерыйскіх гнёздаў, дзотаў і вялікага супрацьтанкавага рова. Але суцэльнай лініі абароны пакуль не было. Не хапала войск. Палкі дывізіі яшчэ знаходзіліся на маршы, затое ў навакольных вёсках амаль па ўсім рубяжы ўжо стаялі высланыя наперад заставы, якія накіроўвалі на падрыхтаваныя зборныя пункты байцоў і камандзіраў, што адступалі па лясных і палявых дарогах. На адну такую заставу ў вёсцы Пёклінай натрапілі Чубар і яго новыя таварышы. Яшчэ у Забеседзі пачаўся абложны дождж, і спадарожнікі не прасыхалі да самага Пёкліна. За весь час, пакуль былі ў дарозе, спалі толькі двойчы. Адзін раз у лесе пад шатамі дрэў, а другі ў вясковай хаце, калі нарэшце адчулі, што зусім папрэлі. Пусціла іх начаваць жанчына, якая жыла адна. Яна напаліла другі раз у печы і скрозь ноч клапатліва сушыла адзежу сваіх начлежнікаў. Чубар хоць і пакутаваў, ад макрэчы плісавая талстоўка не магла замяніць верхняй апраткі таго ж шыняля, але ён вельмі удзячны быў шчасліваму выпадку, які звёў яго кала белай гліны з гэтымі двума чырвонаармейцамі. Цяпер не трэба было са страхам думаць пра тое, што рабіць. Ад самае Бесядзі яны ішлі ўжо як заадно. Шпакевічу было 29 гадоў, на 3 гады меней, чым Чубар, аднак ваяваў ён з першага дня вайны, бо прызываўся пасля закона аб усеагульнай вайсковай павіннасці. Яму заставалася праслужыць аднаго няпоўнага паўгода, і калі б не напалі фашысты, то ўжо ў гэтую восень ён зноў бы надзеў сваю міліцэйскую форму. У Мазыры у яго жыла сям'я, жонка і шасцігадовы сын. Шпакевіч усё бедаваў, што нічога не ведаў пра іх. Халадзілаў таксама служыў у арміі па так званаму варшаўскаму прызыву. Яго ўзялі глыбокай восенню 39-го года з педагагічнага інстытута. Ішоў Халадзілаў заўсёды наперадзе, па сваёй ахвоце хадзіў на разведку ў вёскі. Хоць немцаў навокала не было, але не хацелася дарэмна рызыкаваць. І весь час, нягледзячы нават на дождж, з яго твару не знікала тая недаверлівая ўсмешка, якую пабачыў Чубар яшчэ каля моста. Здавалася, чалавек нарадзіўся з гэтай ўсмешкай, таму не толькі хадзіў з ёй, але і спаў. Гаварыў ён амаль без перастанку, але кожны раз чамусьці наравіў павярнуць размову на небяспечную тэму. Яго займала даволі дзіўнае пытанне: ці будуць пасля гэтай вайны судзіць тых, хто вінаваты, што мы пагана сустрэлі вайну, палажылі ўжо столькі народу і ўсё адступаем. Шпакевіч звычайна не слухаў свайго падначаленага. Тады Халадзілаў прыставаў з гаворкай да Чубара. Але то, як пачынаў, Халадзілаў таксама стараўся ўхіліцца ад размовы, нават прыкрыкваў на маладога чырвонаармейца, каб перастаў гаварыць абы што. Халадзілаў сапраўды змаўкаў на некі час, аднак дарога была доўгая, незнаёмая, пад дажджом, і ўсё забывалася даволі хутка, неяк само сабой, таму няўрымслівы Халадзілаў непрыкметна зноў ставіў на круг сваю шчарбатую пласцінку. А вось у руска-японскую вайну дык было судзілі пасля генералаў, якія прайгралі вайну, пра гэта напісана ў гісторыі. Шубар ад ягоных слоў злаваўся да чырвані і сур'ёзна пераконваў, маўляў, руска-японская вайна была прайграна царскімі генералами. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.